kervan bir gelse, beni de alıp götürse, Rabbim bir nasip etse, ben de gitsem Medine'ye, ben de gitsem Medine'ye. Rabbim bir nasip etse, ben de gitsem Medine'ye, ben de gitsem Medine'ye. Gözyaşım anlatır halim, geçmeyen zaman şahidim. Gözyaşım anlatır halim, geçmeyen zaman şahidim. Dinmez asla bu hasreti, ben de gitsem Medine'ye. Dinmez asla bu hasreti, ben de gitsem Medine'ye. Yarası derin kalbimde, ben de gitsem Medine'ye, ben de gitsem Medine'ye. Yarası derin kalbimde, ben de gitsem Medine'ye, ben de gitsem Medine'ye. Gözyaşım anlatır halim, geçmeyen zaman şahidim. Gözyaşım anlatır halim, geçmeyen zaman şahidim. Dinmez asla bu hasreti, ben de gitsem Medine'ye. Dinmez asla bu hasreti, ben de gitsem Medine'ye. Ben de gitsem Medine'ye, ben de gitsem Medine'ye. Anlatamam bu sevdayı, ben de gitsem Medine'ye, ben de gitsem Medine'ye. Gözyaşım anlatır halim, geçmeyen zaman şahidim. Gözyaşım anlatır halim, geçmeyen zaman şahidim. Dinmez asla bu hasreti, ben de gitsem Medine'ye. Dinmez asla bu hasreti, ben de gitsem Medine'ye. Sevdaya gitsem. Lütfeyle nasip et, ne olur bu kuluna. Elim yüzüm sürse ben de gitsem, ben de gitsem Medine'ye, medet ya.